สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยให้คำที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คือข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้สอนนะท่านฟังข้าพเจ้าเป็นผู้บอกต่อคำสอนผู้ที่สอนเอาไว้นานแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราได้สอนข้อมูลคำสอนต่างๆเอาไว้ส่วนข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่บอกต่อคำสอนเฉยๆเอามาบอกต่อแม้แต่บางทีบทเพียนชนะก็ไม่เนียบเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเวลาฟังเนี่ยก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยพูดบทเพียนชนะไว้ว่าอย่างไรความหมายอาจจะมีหลายนัยยะอาจจะพูดให้กันฟังได้เปิดธรรมที่อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายอะไรต่างๆที่ซ่อนเร้นก็มาพูดคุยสื่อสารให้ฟังแล้วในขณะเดียวกันเราก็กลับไปที่ตัวแม่บทที่เป็นคำสอนของพุทธะอันนั้นจะเป็นการดีเวลาที่เราศึกษาทำความเข้าใจนั้นแน่นอนบางทีมันก็มีข้อสงสัยข้อไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมเอ๊ะมันเป็นประเด็นนี้ใช่หรือไม่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้จดหมายหรือไปรษณีย์บัตรถ้าสะดวกทางนี้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com คำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาแล้วนี้เราก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจบ้างในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าในวันพูดอย่างนี้เราก็จะมาคุยมาตอบคำถามกันแต่วันนี้เรามีคำถามที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์puredhamma.com มาจากคุณสราวุธคุณสราวุธถามอย่างนี้ท่านฟังบอกว่ากิเลสที่เรียกกันว่าราคะโลภะโกรธหลงโลภโกรธหลงกิเลสนั้นสามารถทำลายด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้อย่างไรนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยเอ๊ะมันทำลายความโลภความโกรธความหลงได้อย่างไรอันนี้คือคำถามในความคิดของคุณสราวุธนั้นก็คือว่าถ้าเรามีความโลภเกิดขึ้นก็ควรจะทำลายด้วยความไม่โลภเช่นฝึกใจให้มีจาคะเป็นต้นถ้ามีความโกรธจะระงับความโกรธได้เอ๊ะก็ควรจะฝึกจิตให้มีเมตตาแล้วก็เลยสงสัยว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยช่วยทำลายกิเลสได้อย่างไรแม้อันนี้เป็นคำถามที่ดีท่านฟังเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ก็ทำไปโดยไม่รู้ว่ามันได้ผลอย่างไรแต่ซึ่งต่อให้คุณทำโดยหวังผลหรือทำโดยไม่หวังผลก็ตามเถอะนะก็จะต้องได้ผลนะได้ผลในที่นี้ก็คือกิเลสมันก็จะลอกไปเอ๊ะแต่ว่ากระบวนการการทำงานมันเป็นยังไงนี่คือคำถามของคุณสราวุธเอาเรามาทำความเข้าใจก่อนท่านผู้ฟังว่ากิเลสเนี่ยเวลามันพอกพูนเพิ่มพูนเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าเวลาเราจะลอกเนี่ยเราจะลอกมันยังไงเอาเวลามันมาท่านผู้ฟังคือหมายความว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้างนอกมานะแต่สิ่งภายนอกอาจจะมากระตุ้นนะให้มันเกิดได้แต่เวลามันเกิดมันเกิดที่ในใจของเราเช่นว่ามีผัสสะมากระทบกิเลสตัณหาพวกนี้มีผัสสะเป็นแดนเกิดทั้งสิ้นมีผัสสะเป็นแดนเกิดถ้ามีผัสสะมากระทบปุ๊บอาจจะเกิดกิเลสได้อาจจะเกิดตัณหาได้กิเลสนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรสมมุติว่ามีผัสสะใดผัสสะหนึ่งมากระทบท่านผู้ฟังวิทยุอยู่มีเสียงใดเสียงหนึ่งมากระทบหูหรือถ้าท่านฟังดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบตาดูละครเรื่องไหนไปเที่ยวที่ไหนได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอาหารอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นผัสสะทั้งสิ้นเวลามีผัสสะมากระทบแล้วแต่ถ้าบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะเป็นผัสสะที่มีลักษณะมีความพอใจเป็นสิ่งที่น่ายั่วยวนใจแล้วถ้าจิตของเราตอบสนองนะตอบสนองไปด้วยความกำหนัดความลุ่มหลงในเวลาตอบสนองไปด้วยความกำหนัดความลุ่มหลงอันนี้จะมีราคานุสัยเกิดขึ้นนะราคานุสัยก็คืออนุสัยก็คือเครื่องนองเนื่องมันจะเป็นคราบอยู่ที่จิตพอกพูนเอาไว้นะเป็นคราบอยู่ที่จิตพอกพูนเอาไว้มันก็จะพอกไปพอกไปนั่นนี่คือราคาเกิดขึ้นแล้วนะมีความกำหนัดลุ่มหลงไปก็จะกำหนัดไปลุ่มหลงไปนั่นคือลักษณะของราคาลักษณะของโลภะและเวลาที่มีภาษาแบบนี้มาอีกแต่เนื่องจากว่าคราบของผิวที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยจิตเรามีการสั่งสมมาอย่างนี้แล้วจิตเนี่ย มาจากคำว่าจิธาตุที่หมายถึงความสั่งสมถ้ามีภาษาแบบนี้เราตอบสนองไปอย่างนั้นนะเราฝึกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครั้งต่อๆไปมันก็จะตอบสนองในลักษณะเดิมลักษณะเดิมก็เริ่มที่จะเป็นแพทเทิร์นละเป็นรูปแบบการตอบสนองไปอย่างนั้นอันนี้คือมันจะเกิดขึ้นได้การตอบสนองไปแบบนั้นก็เป็นลักษณะเป็นผลนะของอาสวะที่เราเป็นราคานุสัยนะที่นอนเนื่องพอกพูนเอาไว้ทําให้เป็นนิสัยที่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเจอภาษาแบบนี้ก็ตอบสนองแบบหนึ่งบางคนเจออีกแบบนึงก็ตอบสนองอีกแบบหนึ่งถามว่าทําไมเขาตอบสนองแตกต่างกันก็เพราะว่าจิตเนี่ยที่มีสภาพสั่งสมแตกต่างกันอะไรทําให้มันสั่งสมไว้ก็อนุสัยนั่นเองถ้าเป็นอนุสัยในลักษณะเป็นราคานุสัยแต่การตอบสนองนั้นก็จะเป็นไปในลักษณะที่มีความกําหนัดลุ่มหลงแต่ความกําหนัดลุ่มหลงที่ตอบสนองออกไปนั่นเป็นราคะเป็นโลภะนั่นเป็นสายนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั่นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจปุ๊บในจิตใจเราก็จะตอบสนองด้วยความขยักขยั่งเกลียดชังโกรธนั่นไม่พอใจคิดประทุษร้ายนั่นพวกนี้เป็นเทือกเดียวกันแต่ถ้าตอบสนองเป็นลักษณะของโทสะอันนี้ก็เป็นโทสะนะก็จะมีปฏิฆานุสัยนั่นเพราะว่าจิตมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจใช่ไหมก็เลยตอบสนองไปด้วยเช่นคำด่าคำว่าการคิดอาฆาตพยาบาทแต่ความคิดประเภทนี้คำพูดประเภทนี้หรือเลยเถิดไปถึงมือไม้ออกไปยิงไปฆ่าไอ้พวกนี้ก็เป็นสายโทสะเป็นสายโกรธเป็นไปในการทำลายล้างเป็นลักษณะของปฏิฆะคือความขัดเคืองแล้วก็จะมีปฏิฆานุสัยพอกพูนอยู่ที่จิตจิตที่มีสภาพสั่งสมมีปฏิฆานุสัยพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นเวลามีภาษาอะไรประเภทนี้มาเทือกๆนี้มาก็จะตอบสนองด้วยความที่ไม่ชอบด้วยความที่เป็นปฏิฆานุสัยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าคนเราเนี่ยพอเจอเรื่องอะไรผัสสะที่เหมือนกันนายดำกับนายเขียวเจอสถานการณ์อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนายเขียวโกรธมากนายดำโกรธน้อยก็ทำไมเจอผัสสะเดียวกันแต่ว่าการตอบสนองไม่เหมือนกันทั้งก็เพราะว่าอนุสัยที่มันพอกพูนนอนเนื่องนะสั่งสมในจิตของทั้งสองคนเนี่ยมันแตกต่างกันอะไรทำให้มันแตกต่างกันเพราะว่าเขาเจอผัสสะแล้วเขาตอบสนองในเรื่องนี้มาก่อนในการที่ตอบสนองมาก่อนนั้นมันสร้างอนุสัยสร้างเรื่องพอกพูนอยู่ในจิตทำให้การตอบสนองออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วการสิ่งที่เขาตอบสนองออกมาในที่เป็นไปในลักษณะแนวทางของความขัดเคืองแต่เป็นความโกรธความประทุษร้ายความคิดอาฆาตพวกนี้เป็นสายของโกรธะพวกนี้ส่วนถ้าบอกว่าเรามีความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆผัสสะอะไรก็ตามที่เรามากระทบแต่แล้วเราไม่ได้ตอบสนองในลักษณะที่เป็นความกำหนัดลุ่มหลงแต่ที่เป็นราคะไม่ได้ตอบสนองในลักษณะที่เป็นไปในความโกรธเกลียดไม่พอใจที่เป็นลักษณะโทสะอื่นๆทั้งหมดแต่ที่ไม่ใช่2 อย่างแรกนั้นแล้วถ้าบอกเราไม่เข้าใจเขาแต่ไม่เข้าใจคือไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความที่มันมีอะไรเป็นข้อดีข้อเสียไม่เห็นโทษของเขาไม่เห็นอุบายหรือไม่เห็นเขาตามที่เป็นจริงเนี่ยไอ้ความที่เราไม่เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสายของโมหะแต่ความแบบงงมึนๆไปแต่ไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรก็ตึงๆนิ่งๆอยู่เอาไว้แต่นิ่งๆนี่ก็ไม่รู้ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยไม่ได้เห็นตามสภาพตามที่มันเป็นลักษณะนี้ก็จะเกิดอวิชชานุสัยเกิดขึ้นนะพอกพูนที่จิตอวิชานิสัยที่เกิดขึ้นพอกพูนที่จิตนั้นก็จะให้เขามีการตอบสนองในเรื่องราวทึกๆนี้แบบนี้แต่ในลักษณะที่แบบงงมึนๆไม่รู้เรื่องออกมาเป็นความอคตัญญูบ้างออกมาเป็นความที่ไม่ใส่ใจบ้างแต่พวกนี้เพราะว่าสายของโมหะนั่นคือความมึนความมืดความหลงความไม่รู้เรื่องแต่ความไม่เข้าใจสภาพตามที่เป็นจริงแต่มันก็จะสร้างเขาเรียกว่าอวิชานุสัยนะอวิชานุสัยที่พอกพูนเกิดขึ้นในจิตเวลามีอะไรภาษาอะไรประเภทนี้มากระทบมันก็จะตอบสนองอย่างที่ว่าแล้วไอ้การตอบสนองเป็นประเภทนั้นๆที่ว่ามีความอคตัญญูบ้างมีความขี้เกียจบ้างมีความมึนตึงไม่เข้าใจไม่ใส่ใจแต่พวกนี้เป็นลักษณะของโมหะแต่โมหะก็ออกมาแล้วก็แสดงเกิดขึ้นกิเลสท่านผู้ฟังมีผัสสะเป็นแดนเกิดแล้วเกิดจากผัสสะแต่ไม่ได้มากับภาษานะไม่ได้มากับภาษาฟังให้ดีภาษาไม่ได้เอากิเลสมานะกิเลสเกิดที่จิตของเราแต่เป็นผลของอะไรเป็นผลของผัสสะมากระทบยกตัวอย่างไฟก็ได้ไฟนะถ้ามีออกซิเจน นะมีเชื้อเพลิงแล้วก็มีความร้อนนะไฟจะเกิดขึ้นมาทันทีสมมติถ้าท่านผู้ฟังเอาไม้ขีดมาเอาหัวไม้ขีดมาแล้วก็เป่าลมเข้าไปเอาปากเป่านี่ก็ได้หัวไม้ขีดธรรมดาแต่ไฟมันไม่ติดนะท่านผู้ฟังแต่ไฟมันไม่ติดเพราะอะไรเพราะมันมีเชื้อเพลิงอยู่ก็จริงแต่หัวไม้ขีดก็บรรจุเชื้อเพลิงเอาไว้มีออกซิเจนคือลมที่เราเป่าเข้าไปแต่ว่าไม่มีความร้อนนะเปลวไฟก็ไม่เกิดเอาใหม่นะเราเอาหัวไม้ขีดนะไปสีกับบาร์ที่กล่องไม้ขีดนะสีกันแชะเดียวเท่านั้นเองนะไฟเกิดขึ้นมาทันทีแต่ว่าไฟเนี่ยไม่ได้มาจากหัวไม้ขีดนะไฟไม่ได้มาจากบาร์ไม้ขีดด้วยแต่ไฟเกิดขึ้นเปลวไฟเนี่ยเกิดขึ้นจากการประจวบพร้อมกันของความร้อนของออกซิเจนและของเชื้อเพลิงทำให้เปลวไฟมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนั้นแต่ตรงนี้ศัพท์ที่พระเจ้าใช้เขาใช้คำว่ามีสิ่งเหล่านี้เป็นแดนเกิดในกิเลสมีผัสสะเป็นแดนเกิดนะพูดอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ผัสสะไม่ได้พากิเลสมาในกิเลสมันเกิดใหม่เกิดขึ้นมาใหม่จากอะไรจากการมีผัสสะมากระทบเหมือนเปลวไฟนะหัวไม่ขีดไม่ได้พาเปลวไฟมาบาไม่ขีดไม่ได้พาเปลวไฟมาแต่เปลวไฟเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่มีความร้อนมีเชื้อเพลิงแล้วก็มีออกซิเจนเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังอย่างกิเลสเกิดขึ้นมาที่จิตนะเป็นผลจากอะไรที่มากระทบจากผัสสะแต่ผัสสะไม่ได้พากิเลสมาแต่ผัสสะบางประเภทนะมันเป็นที่ที่อาจจะทำให้กิเลสเกิดได้ดีเช่นสิ่งที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดยั่วยวนลุ่มหลงแม้นี้กิเลสมันจะเกิดดีแล้วเกินแต่ผัสสะอะไรที่มันจะทำให้เราขัดเคืองกิเลสคือโทสะมันก็จะเกิดดีแล้วเกินแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมะคุณฟังธรรมะหรือว่าคุณอยู่ในเสนาสนะอันสงัดอันนี้กิเลสมันจะเกิดยากหน่อยเป็นผัสสะไหมพวกนี้เป็นผัสสะอยู่แต่กิเลสมันจะเกิดขึ้นยากหน่อยก็จะเป็นลักษณะนั้นนี่คือเวลาที่กิเลสมันเกิดขึ้นมันทำงานจะเป็นอย่างนี้แต่ส่วนเวลาที่จะละมันหลักแต่การละกิเลสจะทำได้ไงแต่พระเจ้าบอกงี้ท่านฟังบอกถึงเรื่องตัณหาแต่บอกว่าตัณหาเนี่ยเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจสิ่งใดมีความเป็นที่รักมีความเป็นที่พอใจตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นแล้วสิ่งอะไรล่ะมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่พอใจแล้วก็เนี่ยอย่างภาษาที่พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจมาหมดได้หมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มาหมดได้หมดนะสัมผัสความรู้สึกการรับรู้อะไรที่เกิดขึ้นเป็นผลของการกระทบเหล่านี้ตัณหามันเข้าไปยึดได้หมดในกิเลสมันเกิดตรงนั้นได้หมดแล้วเวลาดับเนี่ยเวลาดับกิเลสหรือเวลาดับตัณหาเนี่ยก็ดับมันที่ตรงนั้นล่ะมันเกิดที่ตรงไหนต้องดับมันที่ตรงนั้นสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาเมื่อจะดับก็ดับได้ในสิ่งนั้นเมื่อจะละก็ละได้ในสิ่งนั้นก็ละอะไรล่ะมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี่แหละหรือความรู้สึกสัมผัสอะไรกันต่างๆที่มันเกิดมาตามพวกนี้ทั้งหมดเวลาจะดับตัณหาก็ต้องดับตรงนั้นนะเปลวไฟทุกฝั่งเวลาจะดับมันเนี่ยต้องดับให้ตรงจุดที่มันเกิดหรือคุณจะไปดับที่อื่นไม่ได้คุณก็ต้องหยุดเหตุของมันนะคือหยุดอะไรก็ต้องหยุดให้ออกซิเจนมันก็ต้องหยุดให้ความร้อนมันก็ต้องเอาเชื้อเพลิงมันออกนะเปลวไฟถึงจะดับไปได้กิเลสเหมือนกันท่านผู้ฟังเวลาจะดับมันเนี่ยดับที่ตรงนั้นใช่อยู่คุณต้องเอาเหตุมันออกเหตุของมันคืออะไรเหตุของการที่จะเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นนะพระเจ้าตัณหาเจ้าอวิชชาเราจะดับตัณหาดับอวิชชาได้แล้วก็ดับมันที่ตรงที่มันเกิดนั่นแหละแล้ววิธีการที่จะดับมันล่ะวิธีการที่จะดับมันตรงนี้แหละท่านผู้ฟังพระเจ้าจึงได้ตรัสถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่คุณสราวุธเข้าใจเนี่ยไม่ผิดเลยถูกต้องเลยเวลาที่โลภก็ต้องฝึกจิตให้มีจาคะสิเดี๋ยวมันถึงจะระงับดับไปได้ถูกต้องเวลาที่เราปฏิบัติจาคะเนี่ยมีการให้การบริจาคสมมติเราแบบอยากได้ใช่ไหมตระหนี่เหนียวแน่นอยากเอาจะละความอยากจะละความตระหนี่เอาให้นะเอาออกให้เอาออกให้สละให้เราอยากสิ่งนั้นเราสละสิ่งนี้ให้คนหนึ่งใช่นะคลายความตระหนี่ที่เหนียวตรงนี้คลายออกไปนะราคามันก็ต้องดับอันนี้ตรงกันข้ามอยู่แล้วนะน้ำย่อเอาน้ำบ่มเป็นอย่างนั้นธรรมดาแล้วในขณะที่เราให้เนี่ยความเห็นทิฏฐิที่คุณคิดว่าคุณจะต้องให้นั่นเป็นสมาธิทันทีไอ้ความที่คุณจะต้องพยายามที่จะละไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเป็นความอยากเป็นความตระหนี่ละมันออกซะพยายามที่ทรงไว้ซึ่งคุณลักษณะธรรมคือการให้การบริจาค ความพยายามตรงเนี้ยคือสัมมาวายามะเวลาที่คุณจะละไอ้เจ้าสิ่งที่ไม่ดีมีความอยากความตระหนี่เป็นต้นพยายามจะทรงไว้สิ่งที่ดีๆมีการให้การบริจาคเป็นต้นเนี่ยคุณจะต้องมีสตินะการระลึกได้ตรงนี้ว่าฉันจะต้องทําตรงเนี้ยนั่นเป็นสัมมาสติทันทีแล้วในขณะที่เรากําลังกระทําเนี่ยใจเรามันจะไปคิดเรื่องชั่วไม่ได้เลยเพราะถ้าคิดเรื่องชั่วแล้วมันจะน้อมไปความดีไม่ได้ไอ้ความคิดที่ไม่ใช่เรื่องชั่วๆแต่เป็นความคิดในเรื่องที่ดีๆเนี่ยไม่ได้เป็นไปในทางกามไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนความคิดนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะอยู่ในนี้โอเคว่าเราพยายามจะทําการให้การบริจาคให้เกิดขึ้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็อยู่ที่นี่สัมมาสติก็อยู่ที่นี่สัมมาวายามะก็อยู่ที่นี่ได้3อย่างละแล้วความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของมรรคมันก็มีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาสมาธินะถ้าจิตเราเป็นหนึ่งตรงนั้นถ้าไอ้องค์ประกอบนี้มันแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นก็คือสัมมาสมาธิหรือในกรณีหนึ่งอย่างที่คุณสราวุธพูดมาตรงนี้นะว่าถ้าเราโกรธเราก็ควรจะต้องฝึกให้มีจิตเมตตาสิในความโกรธถึงจะระงับไปได้นะถูกต้องเลยเป็นสิ่งที่เข้าใจถูกต้องแล้วในขณะที่เรารู้ว่าเราจะต้องมาทรงไว้ซึ่งเมตตาเนี่ยความเห็นตรงเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐินะเพราะคุณจะต้องรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีนี่เป็นสัมมาทิฏฐิละรู้ว่ากิเลสไม่ดีแต่เมตตาดีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิละเป็นสิ่งดีละแล้วในการที่เราจะเอาไอ้เจ้าความโกรธออกไปนะทรงไว้ซึ่งความเมตตาการที่เราจะละสิ่งที่ไม่ดีทรงสิ่งที่ดีเอาไว้นั่นเป็นสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะดูความหมายสิความหมายของสัมมาวายามะเราก็คือการที่เราละสิ่งที่เป็นอกุศลมีอกุศลอยู่ในใจเอาออกสิ่งที่เป็นอกุศลใหม่ๆอย่าให้มันเข้ามาป้องกันเอาไว้อะไรที่เป็นกุศลก็หาเข้ามาใส่หาเข้ามาเติมอะไรที่เป็นกุศลที่เรามีดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีมียิ่งขึ้นตรงนี้เป๊ะเลยคุณพยายามจะเอาโทสะออกเอาเมตตาใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะแน่นอนเวลาที่เราจะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกทรงสิ่งที่เป็นกุศลไว้ในใจในจิตใจของคุณจะต้องมีการจดจ่อมีการตั้งเอาไว้มีการที่จะคอยสอดส่องดูแลการสอดส่องดูแลตั้งจิตที่จะทําอย่างนั้นอันนี้เป็นสัมมาสติแน่นอนแต่เป็นข้อที่เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเรารู้ว่าธรรมะไหนไม่ดีเราเอาออกเรารู้ว่าธรรมะไหนดีเราเอาเข้าแล้วก็คือตั้งสติไว้อยู่กับหมวดของธรรมะเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอันนี้ก็เป็นสัมมาสติและ3อย่างได้แล้วนะแค่นี้เองนะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วในขณะที่เราทําอย่างนี้นะความคิดเรามันจะไปคิดเรื่องชั่วไม่ได้จิตมันจะต้องน้อมไปในทางดีความคิดความดําริตรงนี้นะก็เป็นสัมมาสังกัปปะ4อย่างแล้วเต็มฟัง4อย่างแล้วได้ครึ่งนึงแล้วนะในอริยมรรคมีองค์8แล้วเวลาที่เราทําไปนะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือว่าความโลภเราค่อยละมันออกจิตของเราเนี่ยจะเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นแต่เพราะธรรมชาติของกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะทําให้จิตเรามันร้อนมันหิวมันมืดทําให้จิตของเรานั้นมีความไม่สมดุลแสสายวุ่นวายเดี๋ยววิ่งเข้าหาเดี๋ยววิ่งหนีอยู่ไม่เป็นสุขแล้วขึ้นลงมืดมึนตึงๆไปแต่ถ้าผมว่าเราค่อยๆละค่อยๆเอามันออกนะจิตใจของเราก็จะเริ่มสงบเริ่มเย็นได้ไอ้ความสงบเย็นถึงระดับหนึ่งในที่ว่ามีความเป็นอารมณ์เดียวความสงบเย็นตรงนั้นก็คือเป็นสัมมาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวในขณะที่เราจะฝึกจิตให้เป็นอย่างนี้ได้นะกายวาจาของเรานะมันต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วนะคุณจะต้องรักษาศีลได้รักษาวาจาให้มันดีได้เรื่องของสัมมาวาจาด้วยเรื่องของสัมมากัมมันตะด้วยนะมันจะช่วยหนุนให้จิตของเราเนี่ยมีกําลังในการที่จะละเจ้าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุศลมีกําลังในการที่จะทรงสิ่งที่ดีทรงสิ่งที่เป็นกุศลเอาไว้เพราะในคําถามของคุณสราวุธตรงนี้ท่านผู้ฟังมันคืออย่างเดียวกันนั่นเองเวลาพระเจ้าบัญญัติธรรมะเนี่ยจึงมีรายละเอียดให้ตรวจสอบได้เราจะเห็นตรงนี้ชัดๆเลยท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออย่างเดียวกันนั่นแหละบางทีพระเจ้าก็อธิบายไว้อย่างนี้บางทีก็อธิบายไว้อีกอย่างหนึ่งแต่เพื่อที่จะให้เข้าถึงมาจากได้ทุกๆด้านมาจากได้โดยรอบถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้คุณเข้าใจอีกจุดหนึ่งมันก็ได้เหมือนกันนะให้จิตใจทรงไว้ซึ่งคุณธรรมก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นตรงนั้นแต่ไม่เห็นตรงนี้จิตใจเราก็สูงขึ้นละกิเลสก็ได้เหมือนกันแล้วในทางตรงข้ามนั่นคือถ้าเรามองจากอีกมุมหนึ่งนั่นคือถ้าเรามองจากมุมของคุณสราวุธเราจะฝึก ละความโกรธก็ต้องมีความเมตตาจะฝึกละความโลภก็ต้องมีการให้ปันนะมองจากมุมนี้ก็ได้แล้วถ้าเรามาจากมุมของอริยมรรคมีองค์8เอ้าบางคนอาจจะไม่ได้ทําจากตรงนี้แต่ไปทําจากตรงมรรค8นะรักษาศีลก่อนนะรักษาศีลเอานั่งสมาธิด้วยแต่ว่ากิเลสอะไรต่างๆอาจจะยังไม่เกิดยังไม่ได้มียังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปละตรงนั้นแต่ว่ารักษาศีลก่อนทําสมาธิด้วยนะเจริญภาวนาด้วยนะทำไปนะตรงนั้นก็จะมีผลในการละกิเลสด้วยนะเพราะว่ามันจะมีผัสสะชนิดที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะคือถ้าเราจะรอกิเลสมันเกิดแล้วเราก็จะค่อยมามีสติตั้งเอาไว้เนี่ยมันช้าไปนิดหนึ่งนะมันยังมีความประมาทอยู่เราต้องเตรียมการก่อนที่มันจะเกิดเลยด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าจึงให้เรื่องของมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําให้มากทําให้บ่อยๆทําให้เจริญนะกิจที่ควรทําด้วยเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือทําบ่อยๆนะกิจที่ควรทําด้วยเรื่องของตัณหานะวิชาพวกนี้ให้ละมันซะนะเรื่องของทุกข์เราทําความเข้าใจนะเรื่องของทุกข์เราทําความเข้าใจให้ดีทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งพอเข้าใจดีลึกซึ้งแล้วเราจะรู้ว่าเหตุเกิดมันมียังไงวิธีการแก้ไขเป็นยังไงโทษมียังไงข้อดีมีข้อเสียมีอย่างไรอย่างไรแล้วเราก็จะค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นพอฉลาดแล้วเราก็จะละตัณหาได้ปฏิบัติตามมรรค8ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติตามมรรค8เราก็จะเข้าใจทุกข์ได้มากขึ้นเราก็จะละตัณหาได้มากขึ้นจะทําความหลุดพ้นทําความดับเย็นในใจของเราให้เกิดขึ้นแจ้งขึ้นเพราะมรรค8เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงจะปฏิบัติจากมุมไหนก็ได้ถ้าคุณจะปฏิบัติจากเรื่องของสัมมาวาจาหนังก็ได้แต่อย่างเราทําสัมมาวาจาเราจะรักษาวาจาของฉันให้ดีแต่ถ้าดีแล้วก็ดีการที่คุณมารู้ว่าวาจาอะไรดีวาจาอะไรไม่ดีเอานั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเราพยายามที่จะรักษาสัมมาวาจาไว้ละมิจฉาวาจาอันนั้นก็เป็นสัมมาวายามะแต่ความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายามะเวลาที่เราจะละไอ้พูดการพูดไม่ดีแล้วตั้งการพูดดีๆไว้ได้จิตคุณต้องตั้งเอาไว้ให้ดีนะจิตคุณที่ตั้งไว้ดีนั่นคือมีการระลึกชอบนั่นคือมีสัมมาสติแต่ถ้าเราทำไปกุศลธรรมมากขึ้นอกุศลธรรมลดลงจิตเราเริ่มเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นไอ้จิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในนี้นั่นเองปฏิบัติได้เข้ามาโดยรอบและเป็นสิ่งเดียวกันอธิบายจากมุมไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่นั่นคือคำถามของคุณสราวุธที่ส่งมาจากอินเทอร์เน็ตมีคำถามหนึ่งท่านฟังนำมาจากทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันมาจากคุณพานุวัฒน์คุณปานุวัฒน์ได้ฟังธรรมที่รายการธรรมาราบรุณนี้แล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าโพธิราชกุมารที่โพธิราชกุมารไม่มีลูกไม่มีบุตรนั้นเพราะว่าสร้างกรรมเก่าที่ไม่ดีไว้ในชาติที่แล้วคุณปานุวัฒน์ก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่ตั้งใจจะไม่มีบุตรในชาตินี้แสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขาทำกรรมไม่ดีมาไว้หรือเปล่าบุคคลแบบนั้นแล้วก็ถ้าบอกว่ามีคนที่เขาตั้งใจว่าจะมาเกิดกับเราอย่างเงี้ยเขาจะมาเป็นรูปแบบอื่นได้ไหมเช่นเป็นสุนัขมาให้เราเลี้ยงหรือเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นอาทำความเข้าใจในปัญหาเรื่องของกรรมนี้นิดหนึ่งท่านฟังแต่ว่ากรรมนี้ก็คือเจตนาหมายถึงการกระทําทางใจทางวาจาก็ได้ทางกายก็ได้เกิดขึ้นได้แต่ซึ่งถ้าเผื่อว่าเรามีเจตนาที่ไม่ดีความคิดการพูดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นก็จะเป็นความเผ็ดร้อนความไม่น่าพอใจกรณีของโพธิราชกุมารเขาอยากมีลูกพอไม่มีก็จะทุกข์ใจเพราะฉะนั้นความที่เขาได้ทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้นั่นจึงเป็นผลทำให้เขามีความทุกข์ใจในปัจจุบันนั้นแต่ที่เขามีความทุกข์ใจนั้นเพราะว่าเขาได้ทำชั่วเอาไว้ความทุกข์ใจที่โผล่มาเนี่ยตรงนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เขาไม่มีลูกนั่นเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่ตั้งใจว่าในชาติปัจจุบันนี้จะไม่มีลูกแสดงว่าคุณจะมีการพอใจในการที่ไม่มีลูกนะแม้ถ้าเกิดไม่รู้มันพลาดยังไงเกิดมีลูกขึ้นมาอันนั้นจะเป็นความทุกข์ใจแสดงว่าเราทำกรรมดีมาพอสมควรนะเราจึงได้ผลเป็นภาษาที่เป็นสุขผลที่เป็นภาษาที่เป็นสุขนั้นอาจจะออกมาในรูปของการมีลูกแต่ถ้าคนอยากมีลูกก็จะเป็นอย่างนั้นผลจากกรรมดีที่จะออกมาเป็นภาษาที่น่าพอใจอาจจะออกมาในรูปของการไม่มีลูกถ้าคุณไม่อยากมีลูกคือคู่บางคู่แต่งงานกันสามีบอกไม่อยากมีลูกแต่ภรรยาบอกอยากมีไม่ลงตัวกันเลยนี้คนหนึ่งก็จะเป็นทุกข์อีกคนหนึ่งก็จะเป็นสุขถ้าไม่มีเมียก็จะทุกข์ผัวก็จะสุขถ้ามีผัวก็จะทุกข์เมียก็จะสุขแต่ถ้าทั้งสองคนเห็นด้วยกันเห็นตรงกันอันนี้มันดีแล้วก็จะมีความสุขด้วยกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนานะตรงนี้อยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความต้องการของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องมีลูกเท่านั้นหรือไม่มีลูกเท่านั้นแต่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็ถ้าบอกว่ามีคนที่เขามีความปรารถนาว่าจะมาเป็นลูกของเราแต่เขาจะมาเป็นในรูปแบบอื่นได้หรือไม่เช่นเป็นสุนัขมาให้เราเลี้ยงอันนี้ก็อยู่ที่กรรมของเขาอีกเหมือนกันนะ อยู่ที่กรรมของบุคคลนั้นถ้าพบว่าบุคคลนั้นสร้างเหตุมาเพื่อที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็อาจจะมาเป็นหมาก็ได้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้แต่ถ้าบุคคลนั้นเขาสร้างกรรมมาดีแต่ก็อาจจะมาเป็นญาติของเราหรือเป็นคนที่เราจะพบเจอเห็นแล้วก็จะมีความคุ้นเคยกันไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องมาเกิดในครรภ์อย่างเดียวอาจจะอาศัยครรภ์คนอื่นเกิดก็ได้นะเดี๋ยวนี้มีพวกอุ้มบุญนะท่านฟังนะอาศัยครรภ์คนอื่นเกิดมาเอาได้ลูกมาก็เอาไปเลี้ยงอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นมันมีความซับซ้อนมากกว่านี้เรื่องของกรรมแต่ว่ามันอยู่ที่ผัสสะด้วยว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแต่มันอยู่ที่เรื่องของกรรมของบุคคลอื่นด้วยซึ่งการวัดสอบประมาณเรื่องของกรรมเนี่ยยากมากแต่เป็นวิสัยของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นวิบากของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าบอกว่าเราจะไปคิดใคร่ครวญแล้วเนี่ยโอ้มันจะบ้าใช่เปล่าเนี่ยจะฟุ้งซ่านใช่เปล่าแต่บางทีมันก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่เห็นเวลามันเป็นมันก็คงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในที่นี้เนี่ยให้เราสร้างสิ่งที่ดีนะทำสิ่งที่เป็นกรรมดีทำสิ่งที่เป็นเจตนาที่ดีทางกายทางวาจาทางใจรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปจะได้ผลเป็นความสุขจะได้ผลเป็นความเย็นใจความสบายใจแต่ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมอีกเหมือนกันแต่ว่าการให้ผลของมันอาจจะเร็วจะช้าไม่เท่ากันแต่ละคนบุญทำกรรมแต่งมาแต่เรื่องของกรรมเนี่ยจะไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยถ้าบอกเราเข้าใจอย่างดีถ้าเราเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เราทำเหตุใดไว้เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นในเรื่องของกรรมจะเป็นเรื่องเล็กนะไม่ต้องไปแก้กรรมไม่ต้องไปดูกรรมไม่ต้องไปพึ่งใครให้เขาจะมาดูหรือจะมาแก้อะไรให้เราแต่เราสามารถทำของเราเองได้ดูของเราเองได้แต่เราจะต้องคอยสอดส่องดูแลการกระทำของเราอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่บอกกับท่านพระราหุลด้วยนะแต่ว่าเหมือนกระจกอะแต่กระจกไว้ส่องดูเงาหน้าว่าหน้ามีไฝมีฝ้าอะไรไหมแต่กรรมคือการกระทำเนี่ยก็ไว้สอดส่องดูแลกันสอดส่องดูแลว่าให้เราทำให้มันดีอันไหนที่มันไม่ดีที่เคยทํามาเอาแก้ไขซะอันไหนที่มันดีที่เคยทํามาก็ทําให้มากขึ้นอันไหนที่มันดีที่ทําอยู่แล้วก็เร่งทําให้มันอีกอะไรที่มันไม่ดีที่ทําอยู่ก็เลิกซะอะไรที่มันดีที่ทําอยู่แล้วก็เร่งทําให้มันมากขึ้นอย่างนั้นเราก็จะสามารถที่จะสร้างกรรมดีแล้วเรื่องกรรมจะกลายเป็นเรื่องเล็กทีเดียวนะเพราะว่าคําสอนของพุทธะท่านฟังนะเป็นผู้ที่ให้มีความฉลาดรอบรู้เรื่องกรรมนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไนโซก็มาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร